Sena Beko Sena Beko Jaise pehle kabhi dekha hi nahi Jaise pehle kabhi dekha hi nahi ऐसे ना देखो ऐसे ना देखो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे ना दिलासा ना भरोसा ना वाहवा ना हमदर्दी ना सपना ना सहूलत ऐसे ना देखो ऐसे ना देखो ऐसे ना देखो